To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest apel sędziów Sądu Najwyższego do rządu. Chodzi o nowe przepisy, które dzisiaj wchodzą w życie. Szczegóły za chwilę w relacji naszej reporterki. Jeszcze w tym roku możliwa jest zimowa wyprawa na K2. U niektórych chęci są, a decyzje mają zapaść niebawem. Na koniec idziemy śladem wiosny, sprawdzimy, na jak długo przyszła. Sędziowie Sądu Najwyższego apelują do rządu. Chodzi o nową ustawę właśnie o Sądzie Najwyższym, która dzisiaj wchodzi w życie. Sędziowie rozmawiali o przepisach podczas roboczego zgromadzenia ogólnego. Nowe prawo zakłada m.in. utworzenie dwóch izb, w tym izby dyscyplinarnej, a także możliwość składania skargi nadzwyczajnej na prawomocne wyroki. Agnieszka Drążkiewicz zna szczegóły. Bo na Radzie powstała uchwała, a w niej dwa punkty. Jeden to ocena nowej ustawy, a drugi zaś to apel do rządzących o zmiany w przepisach. Uważamy, że nie jest jeszcze za późno, że polska racja stanu wymaga kompromisu, wymaga podjęcia działań, które zniwelowałyby te negatywne dla porządku prawnego skutki. Mówi rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. A tuż przed naradą sędziów do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji obowiązującej od dziś ustawy o Sądzie Najwyższym. Zakłada on m.in. niezależność budżetową Izby Dyscyplinarnej, a także określa zasady wyboru prezesa Sądu Najwyższego. Wnioskodawca projektu, poseł PiS Andrzej Matusewicz, tłumaczy, że nowelizacja przewiduje m.in., że to prezydent na czas przejściowy będzie wskazywał prezesa sądu. Może wybrać osobę sędziego spośród obecnych sędziów Sądu Najwyższego. A właściwy wybór prezesa Sądu Najwyższego będzie możliwy w momencie, gdy instytucja ta będzie miała pełny skład, czyli 110 sędziów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A kolejna narada sędziów ma być 13 kwietnia. Przesłuchano matkę 3-latka, który bez opieki chodził po klatce schodowej jednego z bloków w Katowicach. W sobotę o chłopcu poinformowała policjantów jedna z mieszkanek. 27-letnia matka może jutro usłyszeć zarzuty. Najprawdopodobniej, ponieważ nie mamy jeszcze pewności w tym zakresie, ale mogą dotyczyć narażenia dziecka na utratę zdrowia i życia, a niejako wynika to z obowiązku nałożonego na matkę. I tutaj mówimy najprawdopodobniej o artykule 160 Kodeksu Karnego. Mówił Paweł Warchoł z katowickiej policji. Na razie nie wiadomo, dlaczego kobieta porzuciła dziecko. Możliwa jest kolejna zimowa wyprawa na K2 i to jeszcze w tym roku, powiedział o tym kierownik polskiej bazy pod K2, Piotr Snopczyński. Jego zdaniem, jeśli miałoby dojść do następnej próby zdobycia szczytu, to koniecznie jeszcze w tym roku. Przełożeniem na rok 2019. Myślę, że takie plany już powstały i na pewno są prowadzone w tej sprawie jakieś rozmowy. Dlatego, że to była moja czwarta wyprawa i zawsze były dobre warunki, koniec grudnia i początek stycznia. Na wyprawę mogliby pojechać ci sami himalaiści. Jak mówi Marta Naczek, dietetyczka przygotowująca ekipę na K2, pół roku wystarczy na poprawienie parametrów zdrowotnych. Kluczowym aspektem jest regeneracja jakby po poprzedniej wyprawie. Z punktu widzenia dietetyki i żywienia, wyrównania tych parametrów, a już widziałam pierwsze badania po wyprawie, nie widzę przeciwwskazań, żeby nie odbyło się. Decyzja o kolejnym terminie wyprawy ma zostać podjęta w przyszłym tygodniu na spotkaniu Zarządu Polskiego Himalaizmu Zimowego i Polskiego Związku Alpinistów. 35 osób rannych po zderzeniu się pociągów metra w Duisburgu na zachodzie Niemiec. Do szpitala trafiły dwie osoby. Do wypadku doszło w tunelu tuż przed przystankiem Auf dem Damm. Pociąg metra z pasażerami w środku z dużą prędkością najechał na będący przed nim skład tej samej linii. Metro i pobliskie przystanki zostały zamknięte. Na razie nie są znane przyczyny wypadku. Na miejscu pracuje policja. Wielka Brytania oskarża Rosję o próbę torpedowania śledztwa w sprawie otrucia Siergieja Skripala. Moskwa zwołała na jutro posiedzenie Międzynarodowej Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej. W Londynie słychać komentarze, że to działania dywersyjne. Brytyjska delegacja przy organizacji napisała na Twitterze, że analiza próbek z miejsca ataku jest przeprowadzana przez niezależnych ekspertów. Sposób, w jaki Rosja jest zaangażowana w tę sprawę, nie wygląda na bezstronny, czytamy we wpisie. I na koniec wracamy do kraju. Od prawie dwóch tygodni mamy kalendarzową wiosnę, ale dopiero dzisiaj można powiedzieć, że w końcu nadeszła. Na termometrach na południu było nawet 18 stopni Celsjusza, a ładna pogoda zachęcała do spacerów. Piękna wiosna, absolutnie. Szczególnie po tych zimnych świętach. Prawda, że od dzisiaj to już tylko lepiej? Absolutnie. Mam nadzieję, że teraz to już od razu wskoczymy w lato. Po prostu dużo osób myślało, że nie, wiosna się nie zaczyna. A ja myślałam i właśnie słońce się pojawiło. Na szczęście temperatura będzie rosła. Major Wojciech Czarnecki, szefostwo służby hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP. Jutro jeszcze cieplej. Temperatura głównie na południu Polski wzrośnie do ponad 20 stopni. Im bardziej na północ ta temperatura będzie się obniżać. Krokusiki bardzo piękne, fioletowe, białe. Widziałam też stokrotki. O, ja jeszcze nie. Obok pawia dwie stokrotki już. Piękne. Wiosna już będzie, czy nie? No, myślę... Jeszcze będzie załamanie? Nie wiem, prognozy śledzę. Przyjemnie. Wiosna się budzi. Ze spacerowiczami rozmawiała nasza reporterka Anna Rokicińska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A przed nami pogodna noc, a deszcz ma padać tylko na północy. Rano możliwe mgły. Temperatura od zera na Przedgórzu do 10 stopni na południowym wschodzie. Jutro na północy i zachodzie jeszcze popada deszcz, ale na termometrach będzie od 15 stopni na północy do nawet 20 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć! Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show. Będą Grywia, drony, najnowsze smartfony i tablety. Stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, roboty. Drogowe? Humanoidalne. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, kosmiczne atrakcje, fascynujące pokazy, warsztaty naukowe i konkursy. Od 13 do 15 kwietnia bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Mediamarkt, precz z nudą! Swinging Ivories. Wyjątkowy album legendy jazzu, mistrza improwizacji, wybitnego pianisty i kompozytora Adama Makowicza. Autorskie kompozycje i standardy m.in. Gershwina i Ellingtona. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Polecam swoją najnowszą płytę nagraną w Polsce, Swinging Ivories, czyli swingujące klawisze. Adam Makowicz. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. No i mówiłem, że będzie wiosennie. Pan Beat Child and the Slackadelics. Mówię pan, bo tak naprawdę to jest Slackak the Beat Child, który w naszej audycji z różnymi projektami, ale głównie tymi rapującymi i soulowymi, pojawiał się wielokrotnie. Pan pochodzący z Toronto, to kolejny jego projekt, tym razem dla wytwórni BBE. No, jeżeli chodzi o produkcję, bo z tego przede wszystkim jest, znaczy nie tylko, ale znany pan Salak, Salakach, to bardzo przypominająca produkcja lata 70. No albo jeszcze miejscami też dosyć rockowo, tak, miejscami. Śmiesznie, fuzz na gitarce, te pineska na stopie, werbelek wytłumiony, takie organki typu Junaść. Śmieszne. Tak, na większości instrumenta gra pan. W każdym razie zupełnie nie hip-hopowy sądzik, nie? Bo tak. Nie ma dołu prawie w ogóle. Tutaj akurat solo na gitarze zagrał pan Ricky Tilo, ale wszystkie instrumenty na tej płycie należą do pana Beat Childa. No, ciekawostka. Good Life nazywał się utwór. I ja, tak jak już państwu mówiłem, zakończyłem mój romans z muzyką reggae w dniu dzisiejszym, aczkolwiek do tej płyty poprzedniej wrócę, bo tam są bardzo ciekawe interpretacje piosenek Isaaca Hayesa i George'a Bensona, nawet bardzo śmieszne momentami i fajne. No, a teraz powracam do płyty Blue Break Beats, na której znajdują się utwory nagrane dla wytwórni Blue Note i cięte, wykorzystywane później przez artystów hip-hopowych, co myślę dla młodzieży być dobrą lekcją, z czego i skąd klasycy na przykład hip-hopu czerpali, a przy okazji... Main Source. Tak, teraz utwór, który został pocięty przez zespół Main Source w utworze Only the Real Survivor. Tak? Survive. Tak, Only the Real Survive. Tak, Only the Real Survive. Wykorzystali oni mianowicie utwór Jackie McLeana pod tytułem Soul, zarejestrowany w 1967 roku. To bardzo długi utwór długi, gdyż pokazuje jakby różne przejawy duszy w czarnej czy jazzowej muzyce. Jackie McLean gra oczywiście na saksofonie altowym, na trąbce Woody Shaw, na przykład Rashid Ali na bębenkach, a Barbara Simmons jest narratorką nagrania, dokonana w 1967 roku. Jackie McLean Soul. Chętnie bym kiedyś przyniósł oryginał, bo jest zmieniona nieco tonacja i zapętlony zupełnie w takim nietypowym miejscu saksofon. Z tego, tak? Tak. Bo to jest dosyć długa forma i bardzo się zmieniająca. Sam jestem ciekawy. Klasyk lat 90. To przynieś przy następnej czerni. Jackie McLean. Mine, I'll touch yours. Soul is an elastic man who lives in an invisible shell and drifts to heaven or to hell when you get shot or trip or slip on a banana peel left living in the street. Yeah, man, soul is a trumpet, a trombone, a saxophone playing, baby, eyes closed and crying notes, spotting his soul, his elastic inside self, and grooving and crying, there's gotta be an explosion. No drinking, no talking, no smoking. Just beating hard hearts. made softer a moment. So, so, so, your soul, my soul, his soul, my soul, my soul. His soul is way down deep in the bucket. Soul is way up high, flying around. Soul is sitting on the subway. Now you see me, and I see you, but nobody's looking. Soul is screaming, screeching, intonabulation. On the side, a flower in Miss Dudley's hair. That's soul, you're told. But in the distance, drums beat, natives retreat, night grows dark, a fire starts to blow, and something magic gets to grow, and hips moving and grooving. This ain't art, it's real moving. Mr. Dudley, are you swinging? Are you swaying with Miss Dudley in that corseted moo-moo? Could you dig it if you knew it? Baby, you just spent your money and you blew it. Best you take that liner back with Donna, singing 49er. No soul. Baby, absolutely no. I tell you, no. No soul. of your emotional household. Something in man believed to be the source of his spiritual being. Yeah, man. Soul is the holy rollers and all the unholy rollers. Groove in their own kind of way. Soul is the swish and the swash of a fat behind with something good on her mind. Please, understand this. You can't go around spilling out Pat's definitions on soul. Cause soul is going down in the gutter down. And coming up strong. A rose with a gutter smell. And you love that smell. Won't lose that smell. Cause it's where you've been and you might go back. Heard a man say, I laughed all the breath out of my body. Now that's soul. Soul is burning for learning and learning to burn and singing for singing no more. It's an honest living, legal or illegal, when you're honest with yourself about life. Soul is a heart. Cut out a watermelon rind, screaming, I want to vote! While the vein of its country chokes off its breath. See how deep soul can go? Anyhow, for those who don't understand soul, there is this word. You never will. Jackie McLean z płyty About Soul. No i bardzo sugestywna pani Barbara Simmons, która mam nadzieję dokładnie państwu wytłumaczyła, czym jest soul, swing i tak dalej w różnych odsłonach z dużym... Czyli dużo gadamy w tej audycji, chociaż ja już będę śpiewał. Bardzo proszę. Leon Bridges powraca z płytą Good Thing. Płyta 4 maja, ale pojawiły się dwa single. Jeden tak mniej, a ten drugi fajny. Nie ma już takiego brzmienia nowoorleańskiego, bluesowego, soulowego. Jest, nie wiem jak będzie na całej płycie, ale w tych singlach trochę więcej kombinowania z brzmieniem. No nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj gdzieś w trójce już ten utwór hulał tu i tam, bo to dobra piosenka jest. Bad, Bad News, tak nazywa się. Leon Bridges. Styling green. watch the ankles break. Whoa, whoa. I know you wish I would fade away, but I got more to say. Lord, they pray. Taki rodzaj muzyki przyjemny. Przyjemny, wiosenny. Leon Bridges wiosenny. Rzeczywiście zupełnie inaczej brzmi niż na tej takiej bardziej rootsowej płycie. Tak, to nie jazzik. Coming Home. No zobaczymy, co tam dalej. 4 maja wychodzi płyta. W 1974 roku natomiast, proszę państwa, pan Gene Harris, fantastyczny pianista, zaśpiewał pieśń pod tytułem Don't Call Me Nigger Whitey. Ta pieśń została między innymi użyta przez prezentowanego u nas przez ciebie DJ Fooda w pieśni pod tytułem Mr. Quick Cuts the Cheese. Skład potężny zespołu Gina Harrisa, Harvey Mason między innymi na bębenkach, to Jerry Peters na pianie, Chick Corea na basie. Także Ernie Watts, znany państwu pewnie i ze solowych projektów, ale także ze współpracy ze Stonesami, na przykład Oscar Brescher, no, potęga. No i zespół, utwór brzmiący już tak funkowo. Don't Call Me Nigger Whitey. Bye. Bardzo mi się to podoba, że ta technika cięcia, czyli samplowania, uczyniła muzykę w zasadzie nieśmiertelną, bo cały czas wraca się, albo powoduje to powroty do archetypów muzyki, nie wiem, soulowej, funkowej i tak dalej, ale jednocześnie, no, że jest ta ciągłość, te wszystkie hasła takie swego czasu buńczucznie w różnych manifestach wykrzykiwane, typu nowa muzyka i tak dalej, są z perspektywy czasu dosyć śmieszne, bo ani punk nie był nową, zupełnie odsłoną muzyką, muzyki, ani hip-hop, ani... A co więcej właśnie, te gatunki muzyki mi się ważne, już nie mówię o grunge'u, czy o tym przewrocie gitarowym ostatnio, one bardzo głęboko zanurzają się w całą historię muzyki. Tak, przepraszam, że tak troszkę zbyt dużo dydaktyki, ale no tak to jest. Jeśli komuś się wydaje, że wymyśla nową muzykę, to naprawdę jest w mylnym błędzie. Ja pozostaję w tych klimatach takich wiosennych. Nie wiem, co mi się stało, ale od czasu do czasu powracam też do płyt z lat 90. z muzyką soulową. Kiedy to, nie wiem, śpiewała Jill Scott, na przykład Erykah Badu, ale przypomniała mi się płyta, debiutancka płyta pani Lily James 2005 roku, więc dużo, dużo później, ale to jest jedna z takich ostatnich płyt, na której ta muzyka soulowa brzmiała podobnie do tego, co było w latach 90. za sprawą między innymi na przykład zespołu The Roots, który chętnie się udzielał na takich projektach. Właśnie, Roots jakoś zniknęli. No zajęli się przede wszystkim telewizją. Tak, telewizją, książkami kulinarnymi, jeśli chodzi o pana Questlove. No tak. I jakoś dobrze się w tym czują. Zresztą te wystąpienia, niektóre świetne, genialne. Tak. Change is gonna come. Chciałem przypomnieć taki utwór Music. Lila James, 2005 rok. Somebody play on the guitar strings, makes me think of my favorite songs. Reminds me when I heard Aretha sing, that is Tina and Chaka Khan. We can't go back to yesterday, but can we just put the thumbs away and fall back to love with me? Take it back. Lila James, świetny głos. No, aż muszę się słuchać w nowe płyty, bo cały czas pani wydaje. Did It For Love to płyta z zeszłego roku, której nie słyszałem. No, ale tak, takie przypomnienie debiutu z Lila, 2005 roku. Lila fajna. No to ja teraz wracam do płyty Nówki Sztuki wprawdzie, bo ukazała się pod koniec zeszłego roku, ale brzmi jakby została nagrana w latach 70. Myślę tu o płycie Bootsy Collinsa, którą tak w zasadzie liznęliśmy tylko, a ponieważ wszyscy na niej grają w sumie, więc wydaje mi się, że wypadałoby chociażby ze zwykłej przyzwoitości do niej wracać od czasu do czasu, ale przede wszystkim też dlatego, że to jest nie dość, że dobra płyta, to jeszcze bardzo kolorowa. W sensie koloru samych płyt winyli i okładeczki. I bardzo miła i wiosenna do oka, prawda? Zauważyłeś, bo tu są te gdzieś jaka kolorowa. No, a płytka jest w ogóle... A, później ci pokażę. No dobrze, utwór nosi tu Ladies Night, gośćmi z MC Aid i Black Seeds. Yeah. Where my ladies at, baby? I'm in the place to be. Yeah. Where my ladies, mama? I'm in the place to be. Well, the ladies, tonight's about you. We're here to celebrate everything that you do. Healing the world with your love and compassion. Surpassing systematic madness from the fastest. Teaching the masses the codes of the earth. Since the birth, you was worth more than gold. From the young to the old, I gotta love them all, babe. Tonight's about you, I have a ball, babe. Oh, well, it's a salute to the ladies. It's a salute to the ladies. It's a salute to the ladies. A salute to the ladies. Alright, come on. If it's a man's world, then I'm the man, girl. It's ladies night, we can take over the damn world. See, I'm a wallflower, not a dancer. A few drinks in, I might just change my answer. So come and kick it with the tribe if you feel the vibe. Every time I spit a rhyme, the funk come alive. I had the funk since I was five, bumping funk to five. Born 1990, but I'm way ahead of my time. Queens, Gordon's, Sneakers, No i chciałem Państwu powiedzieć, że jak na płytę nagraną przez basistę i to, który zaprosił tutaj, no same Tuzy, między innymi Stanley Clark się pojawił tu w jednym utworze. Jest to płyta, która kompletnie nie przynudza czymś takim, jak na przykład solówki basistów, o których to solówka, jak na przykład Wojtek Karola twierdzi, że to najnudniejsza rzecz na świecie. Jest to naprawdę takie sedno, takie kompendium brzmień i sposobów bujania muzyki funkowej w połączeniu z hip-hopem, z tym, no taka, tak się to zaczęło w latach 70. i cały czas też fajnie buja, chociaż te soundy elektroniczne czasami są, no, tak, no takie, ja może wolę lata 60. w sensie brzmień naturalnych. Co ale nie zmienia... bardzo parlamentowe też przy okazji. Też parlamentowe, oczywiście. No tak. Dobrze, ja podczas tych urodzinowych podróży, gdzie mi nie było tutaj w studiu, a byłem gdzieś zupełnie, no i na wschodzie, i na zachodzie, to natknąłem się w sklepach i w klubach na głos damski i muzykę, która wydawała mi się, że na bank to jest jakieś nagranie z lat 90., że jest to jakaś, nie wiem, siostra Jill Scott albo Ricky Badu, jakieś wygrzebane nagrania, no ale zacząłem szperać i przyniosłem dla Państwa dzisiaj krótką epkę, jeden utwór, Let You Down, pani Charlotte Day Wilson. Ta epka nazywa się Stone Woman. Jak się szybko okazało, nie tylko, że ta pani nie jest wcale czarna, to jeszcze jest blondynką do tego. Proszę bardzo, Charlotte Day Wilson. Trust someone. No to jeszcze jeden utwór z płyty Bootsy, tym razem z udziałem Tyshauna Colquitta i Alicji Benevaisty, której fantastycznej basistki, zresztą śpiewającej. Therapy tytuł utworu. A propos Bootsy Collinsa, przypomnę Państwu, jeśli tego nie odnotowaliście, że George Clinton i z parlamentem Funkadelic występuje na innych brzmieniach w tym roku w Lublinie. Także trzeba się tam wybrać. Na sam koniec ode mnie dobra informacja, nie tylko dla mnie, mam nadzieję. Powracają znowu płyto Sons of Kemet. Bardzo lubię ten zespół, tak naprawdę cztery osoby. Między innymi tam właśnie występuje Shabaka Hutchings, z którym się kiedyś zachwycałeś. Powracają znowu płytą. Płyta nazywa się Your Queen is a Reptile. To akurat utwór poświęcony pani psycholog, mami Phipps Clark. Sons of Kemet na zakończenie. My się żegnamy. A w przyszłym tygodniu nowa muzyka gitarowa, brytyjska. Gitarowa, tak. Różnica. Amerykańska. Do usłyszenia za tydzień.